את ריח מטר האביב שעלה מאפני המרצפת, את מנגינת אורות הפנסים, את אגדת הקינו, את כוכבי המרום שטבעו בחוסי המפלקת, את הכל, את הכל אזכור. היה אביב והצחוק נסתר בכל ניצן פוקע, וברית דם ויין קרוטה, ולכל אחד שהעיף בי מבט משתוקק וחמה, האמנתי שהוא אתה, האמנתי שהוא אתה. רק איני יודעת אם היה זה מבט עיניך שהצית בי ברקים לרבבה, לא אדע, לא אדע אם הלכתי איתך ואליך מרחובות הלומי אהבה. את ריח מטר האביב שעלה את מנגינת אורות הפנסים, את אגדת הקירות, את כוכבי המרום שטבעו בחוסי המברקת, את הכל, את הכל אזכור. היה אביב והצחוק נסתר בכל ניצן פוקע, וברית דם ויין קרוטה, ולכל אחד שהעיף בי מבט משתוקק וחמה, האמנתי שהוא אתה, האמנתי שהוא אתה. רק איני יודעת אם היה זה מבט עיניך שהצית בי ברקים לרבבה, לא אדע, לא אדע אם הלכתי איתך ואליך ברחובות הלומי שהצית בברקים לרבבה, לא אדע לכל אחד שאיף בי מבט כמה, האמנתי שהוא אתה. ורקנה לו, אורי שלי, صحك وذبيوني يما ومسحك وذبيوني بيول مقار ولا نام ولا אשר תפקח את עיניך, הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים. פוקח עיניך, פוקח עיניך, וכאשר תפקח את עיניך, הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים. וכאשר תפקח את עיניך, הבוקר הופך Yeah. If I were a desert flower, all winter long I'd paint and cower. But spring would make me sing, my voice would ring as tiny buds begin to bloom. In spring I'd blossom and forget the winter's gloom. If I were a brook of water, I'd be kissed by the frost along my borders. But spring would make me sing, my voice would ring as I release my icy chains. In spring I'd bubble and forget the winter's rains. But I'm only a child of man. I'm only a child of man. You know that's what I am. Just an innocent child of a man. Don't look so surprised in my eyes shining. The sunlight in the skies is making me so. Don't look so surprised as my eyes shine and glow. It's the sunlight in the skies that's making me so. If I were a joyful songbird, all with a look so golden somber. Hey, spring will make me sing, my voice would ring like tiny bells on scarves of silk. Don't look so להביא את המן את הסעד עדיו משחור מצפון ועד תימן אין קרן אור את כל הכוכבים תמן את הסעד עדיו משחור מצפון ועד תימן אין קרן אור אין אור אין קרן אור אין אור אין קרן אור והבוקר אלמן הנאמן נסע גפון עמוד נמי יחדון מצפון ועד תימן אין קרן אור והבוקר אלמן נאמן נסע גפון עמוד נמי יחדון מצפון ועד תימן אין קרן אור אין אור אין קרן אור אין אור אין קרן אור אין אור אין קרן אור buscando uno desamor desierto, uno mar azul, uno en el filo, uno inquietud, uno asustado, uno y su dolor, uno queriendo ser dos. ¿Dónde estaré mañana? ¿Dónde estarás, mi amor? Bajo el sol, abrázame, fundidos los dos en un corazón. Escuchando a su corazón, uno queriendo ser dos. ¿Dónde estaré mañana? ¿Dónde estarás, mi amor? Bajo el sol, abrázame, que sé que tú y yo podemos ser dos. Sonata Suggeriamo una sera, se la cerca fortuna, ma quando spalla la luna, lontano in Napoli non si può stare. Grazie, grazie amore, amore. Ok. Tears, light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way. I stand before you naked, stripped of all pretense. I'm here to say a word or two in the name of a love and innocence. It's been a long time, they've been out of style, and I won't live in illusion. There's not much chance that things will change on lonely planet Earth. All that is natural, all that is free, like me loving you and you loving me, like the sweet fruit growing on a tree, like the blood red coral in the sea, like shaking hands and sharing food and a real creative attitude and a big strong hug, well that feels good, and the miracle of birth. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. You really don't need a diploma from any university to understand and to enjoy this plentiful diversity. You only need to free your mind of all those preconceptions and use your mouth for laughing and for asking and to kiss. Communicate, communicate. Don't say, oh Lord, I've come too late. You're always welcome at Love's Gate to wash your feet of fear and hate. So when you come and when you go, our peace, goodbye, hello, in a language that I know, it goes like this. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. So if our strategy is love, don't bite my head off. I said love and you say, so simple. Yeah, but easy to miss. So when you come and when you go, the words are peace, goodbye, hello, in a language that I know, it goes like this. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, sh שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, ותודה. שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, לילה טוב, תודה רבה. Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, d'arancia siciliana? Qualcuno, qualcuno dovrebbe spiegarmi chi sei veramente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente, perché io non lo chiederò mai a te direttamente. Come fa quel tuo sguardo a puntare il futuro e a fermarsi su tutte le cose e passare attraverso quei mondi incantati e arrivare alla fine del mese? Nessuno, ancora nessuno, ha riuscito a spiegarmi chi sei veramente, e mi sa che un bel giorno lo chiederò a te direttamente. Un bel giorno lo chiederò a te direttamente. Ma per adesso è come stare al ristorante, chiedere il conto senza avere in tasca niente. Mi hai allagato il cuore e te lo voglio dire così, tanto per fare un discorso in generale. E tutto questo è come stare al ristorante, se non hai niente da dire, non dire niente. Una di rosso è mezza naturale, così per continuare quel discorso in generale. Come fanno le mani a resistere ancora e a non stringerti fino a morire? Come fanno le parole a seguirsi, intrecciarsi fino a sparire? Come fa la tua voce a cantare la pioggia che cade, il vento, il sereno? La tua voce a toccare, a sfumare nei colori dell'arcobaleno? La tua voce a toccare, a sfumare nella luce dell'arcobaleno? Ma tutto questo è una questione di pazienza, come aspettare col sorriso una sentenza, come parlare del disordine mondiale così, tanto per fare un discorso in generale. E tutto questo è come stare al ristorante, se non hai niente da dire, vabbè, non dire niente. Dimmi del mondo o leggimi il giornale, così per continuare quel discorso in generale. Come fa la tua pelle a sapere di pesca per tutta la settimana? Come fa la tua pelle a sapere d'arancia, arancia siciliana?